إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. Enyi Waislamu, waja wa Allah, nakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى أنا توصي وإسلام يوجام لكم شاء الله سبحانه وتعالى نهوني وصي والله سبحانه وتعالى أمي وصي ومعز قبليك na pia nasi ametuhusia hivyo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, na kwa hakika tulipata kuwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, ambao ni Mayahudi na Manasara. Wa iyyakum, nanyi pia tunakuhusieni: أن اتقوا الله، مشيني الله سبحانه وتعالى. ويا الله متوسية موغوبي تجيوغوبي أدب زاكي نتوغوبي تسمام أمباتو تسمميش ومليكي أكتو أنبيا كتك آية يتنغلية كل سومة: يا أيها الذين آمنوا، enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mmemfuata mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wekeni baina yenu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi kitakacho kulindeni na kukusalimisheni na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia: wal tandhur nafsun, ma qaddamat li ghad, na ichunguze nafsi yale ambayo imetanguliza kwa ajili ya maisha ya kesho. Nafsi ya kila mmoja wenu ichunguze kwa umakini, ipate nafasi ya utulivu na kukagua, kuanzia ukiwa na umri wa miaka 7 mpaka leo una umri wa miaka 50 au una umri wa miaka 30 ama una umri wa miaka 20 ama una umri wa miaka 70. Chunguza na uangalie kwa makini nini umetanguliza kwa ajili ya kesho. Izungumzwa kesho inakusudiwa siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Hakika hawa watu wao wanaiona siku ya kiyama iko mbali sana, nasi tunaiona siku ya kiyama iko karibu sana. Na ni siku nzito ambayo yauma yafiru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, mtu atamkimbia baba yake, mtu atamkimbia mama yake. Hakuna mtu atakayekuwa na urafiki na mwenzake, bali mtu atakuwa yuko tayari kutoa fidia familia yake nzima na kuwatoa fidia jamaa zake wote ili asalimike na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah ametutaka tuifikirie siku hii, ametutaka kila mmoja wetu afanye uchunguzi wa amali zake, ametanguliza nini kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari, anajua zaidi mambo yote mnayoyafanya, ambayo mnayafanya kwa siri Allah anajua, na yale mnayoyafanya kwa dhahiri Allah anajua, vikao vyenu mnavyokaa kwa dhahiri Allah anavijua, na vikao mnavyokaa kwa siri pia Allah anajua. Sasa kuweni makini, chunguzeni matendo yenu, mumetanguliza nini kitakachokusaidieni kwa ajili ya maisha ya akhira. Leo kila mmoja anafanya maandalizi mazuri ya maandalizi yatakayomsaidia katika maisha yake hapa duniani, lakini wengi wameisahau akhira na wameifanya akhira kwamba ni kitu kidogo sana, na ni sehemu ya ziada katika matendo yao na shughuli zao na maisha yao ya kila siku, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wayukthiruna, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, bal tukthiruna alhayata ad-dunya, bali mmeyapa kipaumbele sana maisha ya dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, na akhera ndiyo bora zaidi kuliko hiyo dunia ambayo nini mmeipa kipaumbele, na akhera ndiyo yenye kubakia milele. Ama dunia hii si yenye kubakia milele, haidumu kwa yoyote, kama alivyosema mmoja katika wasemaji ya kwamba tazawaj min hayatika lilmaadi, chukua zawadi katika uhai wako huu wa dunia, zawadi ambayo itakusaidia katika maisha yako ya akhira. Tazawaj min hayatika lilmaadi, chukua zawadi katika uhai wako wa dunia, zawadi ambayo itakuja kukusaidia wewe katika maisha yako ya akhira. Wala tarkan ila dunia kathira, usizame sana duniani ukajisahau. Fa innal mala yujma'u lin-nifadi, siku zote mali inakusanywa kwa ajili ya kutumiwa na kuisha. Simama kwa ajili ya Mola wako, jielekeze kwa Mola wako, rejea kwa Mola wako, mtake msamaha Mola wako, na ufanye maandalizi mazuri, maandalizi ambayo yatakusaidia siku ambayo umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hautakuwa na mali, hautakuwa na watoto, hautakuwa na marafiki, hautakuwa na yeyote atakayeweza kukusaidia, kama alipopokea hadithi al-Imamu al-Bukhari na pia al-Imamu Muslim katika sahihi zao, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Ali ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa mola wake atazungumza naye siku ya kiyama. Allah atazungumza na wewe, Allah atakuhoji wewe, wala hatahitajia upate ushirikiano kutoka kwa yoyote. Atakapokuwa Allah anakuhoji amekusimamisha, mtume anasema fayandhur aymana minhu, mje atageuka kuangalia upande wake wa kulia, nani wa kunisaidia kujibu, mwalimu yuko wapi, shekhe yuko wapi, jamaa zangu wako wapi. Fala yara illa ma qaddama min amali, kuliani kwake hataona isipokuwa yale aliyotanguliza katika matendo yake. Kama ametanguliza wizi ataona wizi, ametanguliza utapeli ataona utapeli, ametanguliza bila ana munkarati ataziona, ametanguliza na kheri ataona kheri. Hakuna jamaa utakayemuona hapo wa kukusaidia kutoa majibu. Wayanguru ashama minhu, mje atageuka kuangalia upande wake wa kushotoni, nani wa kunisaidia, jamaa zangu wako wapi, wafanyabiashara wenzangu wako wapi, wafanyakazi wenzangu wako wapi, wale marafiki zangu waliokuwa na ushawishi kuyaacha mafundisho pia wako wapi. Fala yara illa ma qaddama, pia kushotoni kwake mja hataona isipokuwa yale aliyoyatanguliza. Wayandhur baina yadaihi, mja atageuka kuangalia mbele yake. Fala yara illa an-nara tilqa wajhi, mbele yake hataona isipokuwa moto wa jahannam unawaka mbele yake. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika matendo yenu na harakati zenu za maisha ya kila siku, fanyeni juhudi ya kuwa mnaukimbia moto wa jahannam, japo kwa amali ndogo ambayo utaiona hii amali ni ndogo, lakini ni sababu ya kukusalimisha wewe ukae mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usidharau amali hiyo, ni amali ndogo kama kipande cha kokwa ya tende, lakini midamu ile amali ni ya kheri, basi wewe usidharau midamu amali ile itakusaidia wewe kukaa mbali na moto wa jahannam. Usidharau, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa amali ndogo sana kama kipande cha kokwa ya tende. Usidharau kwamba hii ni amali ya kheri, midamu itakusalimisha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa siku ya kiyama kila mmoja atahitaji msaada. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ambayo siku ya kiyama mtu aloidhulumu nafsi yake, akaenda kinyume na mafundisho ya mtume, akaiacha njia ya sawa, akawaangalia watu, akafikiria mitazamo yake na jamaa zake wa karibu. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ambayo mtu aloidhulumu nafsi yake ataiuma mikono yake miwili, yadaihi, mikono miwili, mdomo ni mdogo sana, unatosha kuingia vidole viwili ama vitatu. Allah anasema mtu atauma mikono miwili, wajiulize hii mikono miwili itaingiaje kwenye huu mdomo, lakini itaingia kwa majuto ya siku ya kiyama. Uzito wake haufanani na uzito wa vitu vingine. Atauma mikono yake miwili kwa majuto, yakulu ya laitani, aseme najuta mimi leo, ya laitani takhadhtu ma'a rasuli sabila, najuta mimi, ningejua ningeshikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, najuta mimi leo nimeangamia, ningelijua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Laqad adallani 'ala dhikri ba'da idja'ani, huyu rafiki yangu ndiye ambaye amenipoteza mimi baada ya kuwa nimefikiwa na uongofu. Umeelewa, umesikia, umefahamu, umeambiwa kwamba hii ndio njia ya haki na huu ndio utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaenda ukamshauri rafiki yako, ukawashauri jamaa zako, wakakwambia achana na hao vijana wadogo, achana na fikra hizo, achana na mawazo hayo, na wewe ukayasikiliza yale mawazo, unakuja kujuta siku ambayo hakuna rafiki yako tena. Ukimwangalia rafiki yako aliyokushawishi kushotoni, humuoni, unaona ule upuuzi uliokuwa unaufanya katika maisha ya dunia. Ukiangalia kushotoni kuliani, humuoni, nani atakusaidia? Matendo yako ndio yatakusaidia. Ndio Allah atuambia siku ya kiyama, awaelezee watu wa motoni namna watakapokuwa wanajuta na Allah subhanahu wa ta'ala kwa masurufu mabaya, kwa matumizi mabaya ya fikra zao walizopewa na Allah katika dunia. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, watakapoingizwa watu wa motoni katika moto, watamwambia Allah, Rabbana, e Mola wetu, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, sisi tuliwatii wazee wetu na tukawatii viongozi wetu. Hawa wazee wetu na hawa viongozi wetu ambao tuliwatii badala ya kukutii wewe na mtume wako sallallahu alayhi wasallam, tukawatii hawa, fa adalluna sabila, wakatupoteza katika njia ya sawa. Unajuta, unamshtakia Allah kwamba hawa viongozi wako na hawa wazee wako ambao uliwapa kipaumbele badala ya mtume sallallahu alayhi wasallam wamekupoteza kwenye njia ya sawa, na sasa uko motoni unajuta. Unamwambia Allah, Rabbana, wasema watu hawa motoni kumwambia Allah, Rabbana atihim dhi'fayn min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Allah, tunakuomba hawa viongozi wetu hawa na hawa wazee wetu waliotupoteza wape adhabu mara mbili na uwalaani laana kubwa. Unaenda kuwaombea laana na unawaombea adhabu ya ziada watu ambao ulikuwa unapigana na kupambana kwa ajili ya kuwatetea kwenye fikra zao mbovu, na unajua wanakutoa katika njia ya sawa. Walikwambia usiwasikilize kina fulani, na wewe ukawatii ukaacha kusikiliza, manake hukupenda kutumia akili yako kuweza kuyapambanua maneno, kuweza kupambanua mwongozo kwamba hii ndiyo njia ya sawa na hii ni njia ya baki, na wewe ni mtu una akili timamu. Kuambiwa mtume alifanya hivi na masahaba zake walifanya hivi, na mzee wako anakuambia hata hivi hakuna ubaya, wewe fanya tu, Allah atajua namna gani atakulipa. Majuto haya utalia na nani siku ya kiyama? Fa'tabiru ya ulil albab, zingatieni yenye watu wenye akili. Allah amewakirimu kwa akili, akawakirimu kwa Uislamu. Waislamu ni watu wenye kuelewa, Waislamu ni watu watambuzi, wako tofauti na watu wengine. Tutumie fursa nzuri tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الطبراني في الصغير بسند قوي لشواهده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكي حديث الإمام الطبراني في كتاب شاكه معجم الصغير، hadithi ambayo imetumuliwa na mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Asema ummu almu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ya rasulullah, yule bwana alipofika kwa mtume akasema, ewe mtume wa Allah, innaka la ahabu ilaya min nafsi, ewe mtume wa Allah, hakika wewe mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Wa innaka la ahabu ilaya min ahli wa mali wa waladi, na kwa hakika wewe mtume mimi ninakupenda kuliko ninavyompenda mke wangu, kuliko ninavyompenda mtoto wangu, kuliko ninavyoipenda mali yangu. Yani mimi mwenyewe nafsi yangu, mke wangu, mali yangu, mtoto wangu, mapenzi haya kufikia wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Haa, ni mapenzi ya hali ya juu sana. Sidhani kama katika maisha yetu tumewahi kumsikia mtu na mapenzi ya sampuli hii. Na huyu bwana ameenda kwa mtume kuhakikisha mapenzi yake, na anajua mtume anapata wahi kutoka kwa Allah. Kama ni muongo, Allah atamfedhehesha pale pale. Anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ninakupenda sana, kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Ninakupenda sana kuliko ninavyompenda mke wangu. Ninakupenda kuliko ninavyoipenda mali yangu na kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Kisha anamwambia Mtume, wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruk, mimi ninakuwa nyumbani kwangu baadhi ya wakati nikakukumbuka wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani fikra ikanijia kwamba kuna mtu anaitwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fama asbir, kuanzia pale nimekukumbuka siwezi tena kusubiri, siwezi, nafsi yangu haiwezi. Nikiwa nimekaa na mke wangu, nikiwa nimekaa na mtoto wangu, nikiwa na mali yangu, siwezi kusubiri tena. Hata atika fa anzuru ilayk, mpaka nije nikutazame, nikakuona Mtume, nikakusalimia, tayari hapo mke wangu atakuwa na nafasi, mali yangu itakuwa na nafasi, mtoto wangu atakuwa na nafasi. Kabla ya hapo siwezi kufanya chochote. Mapenzi haya umewahi kuyasikia kwa nani? Nani kawahi kuwa na mapenzi ya namna hii kwa kiongozi wake? La ahad. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Makuraishi pia waliyathibitisha haya mapenzi ya masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna watu walikuwa na mapenzi ya aliyajuu na mtume wao kama masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu bwana amekwenda kwa Mtume kuthibitisha haya mapenzi yake. Akasema yule bwana kumwambia Mtume, wa idha dhakartu mauti wa mautak, ninapokumbuka kifo changu kwamba mimi ipo siku nitakufa, na wewe Mtume ipo siku utakufa, araftu annaka idha dakhalta aljanna rufi'ta ma'an nabiyyin, natambua kwamba wewe Mtume utakapokufa utaenda kuishi peponi na mitume wenzako, mtakuwa pepo za juu. Wa inni idha dakhaltu aljanna khashitu alla araka, na mimi nikibahatika kuingia peponi nachelea sitokuona tena Mtume, itakuwaje sasa hapa duniani nikikumbuka na kuja na kutazama na kuona, nafsi yangu inafarajika. Wewe ukifa ukaingia peponi ukaishi na mitume wenzako huko pepo za juu, mimi hata nikiingia peponi nitakuona wapi Mtume wa Allah? Asema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, falam yarud alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'a, Mtume hakumjibu lolote yule bwana, kwa sababu jawabu linahitaji ilmu ya ghaibu, na Mtume hana ilmu ya ghaibu, hajui atakayotokea baada ya dakika moja mbele, hajui Mtume mpaka Allah ajamfunulie wahyi amwambie. Hakuwa na jawabu la kumpa yule bwana, hata nazala Jibril alayhi salam bihadhihi al-aya, mpaka Jibril akajateremka na hii aya. Allah anatoa majibu sasa ya haya mapenzi ya huyu bwana aliyokuwa nayo kwa Mtume, amekuja kuyathibitisha mapenzi kwa Mtume. Jawabu iliyotoka kwa Allah ikaja na sura nyingine. Allah akasema, wa man yuti'i Allah war rasul, na yeyote ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, hao ndio watakaobahatika kuishi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wataishi na kina nani? Minan nabiyina, kundi la kwanza ni manabii, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndio imamu al-anbiya'i wal-mursalin, wasiddiqin, na wasiddiqi watu wa kweli, na imamu siddiqina fi hadhihi al-umma baada nabiyha sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, washuhada, na mashahidi wa imamu shuhada Umar wa Uthman wa Ali wa ghayrihima, was-salihin, na waja wema. Haya makundi manne ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hautaweza kwenda kuishi nao peponi hawa kama wewe utakuwa unadai mdomoni napenda, alafu hauonyeshi dalili kwamba unapenda. Yani matendo yako yanatoa sura tofauti ya kupenda kwako, kwa sababu innal muhibbu liman yuhibbu muti', mpenzi kwa mpendaye siku zote ni mtifu. Wewe unayependa wampenda Mtume, wadai unampenda Allah, wadai unawapenda masahaba, mbona unaonekana uko nao tofauti? Baina yako na baina yao kuna hijabu kubwa. Kwa nini? Kwa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamsomea huyu bwana aya iliyotoka kwa Allah kwamba mapenzi hayo uliyothibitisha kwangu kama hayatakuwa ndani yake na taa, ya Allah subhanahu wa ta'ala na hayana ndani yake na taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, mapenzi haya hayana thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidini kuwa wakweli katika maneno na tuwe wakweli katika matendo, tukiwa katika juhudi zetu na harakati zetu za maisha yetu ya kila siku tujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah msamaha, tuwekwe mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam kathiru al-istighfar, ni wingi wa kumtaka Allah msamaha. Mtume alikuwa wingi wa kumtaka Allah msamaha na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tuigilize mwenendo huo. Mapungufu tuliyokuwa nayo katika taa ni madogo, na utekelezaji wetu na kushukuru kwetu juu ya neema za Allah ni kudogo. Tusurudi nyuma, tuwe ni watu tuna mabadiliko. Haiwezekani wewe kila siku kawa ni mtu usiyebadilika. Unasikia, unasoma, unaelewa, unasikiliza hutuba za Ijumaa, hutuba zaidi, darsa, halafu bado haubadiliki. Watarajia nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na kesho utafika mbele ya Mola wako, kitakacho kusaidia wewe ni matendo yako mema. Haya matendo mema lazima yawafikiane na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiye aliyetumwa na Allah aje kuelekeze wewe namna ya kuabudu. Allah hatokubali ibada utakayoifanya kwa fikra zako, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma al-qutbani. Ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ghayatu al-hubb, lazima uifanye katika mapenzi ya hali ya juu, maadhulli, pamoja na wewe kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni mtu mnyonge, kwa ni kumbe unahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, yasi wadanganyeni haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, wala sikudanganyeni shaitani mdanganyifu akakutoeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، أقام الصلاة، أقام الصلاة.